on õhtu päike, kuid sinust mõtlen ma veel. Möödas on hommik, möödunud ka päevade. Laajas on õhtu päike, kuid sinust mõtlen ma veel. Paitas kord mu väsin, palged sinu suudus soe. Mul laakus tantsid poole, murest kantsid mulle oli toeks. Seisid kaua voodi ees ja mul andsid kuuma tee. Kuni haigus mul taandus, lõplikult ma terveks sain. Ja nüüd möödas on hommik, möödunud ka päeva tee. Laajas on õhtu päike, kuid sinust mõtlen ma veel. Möödas on hommik, möödunud ka päeva tee. Laajas on õhtu päike, kuid sinust mõtlen ma veel. Meeles on see öö, kui jooksid ühtes suvine priis. Metsas otsida sa võisid sõna jala õisi ja nii õhtul siis. Aasal laitis leed ja kaugele ma kaikus teiste nae. Siis õnnest keeles ja pöörles sinu ümber terve ilm. Ja nüüd möödas on hommik, möödunud ka päeva tee. Laajas on õhtu pehke, nüüd sinust mõtlema veel. Ja veel möödas on hommik, möödunud ka päeva tee. Laajas on õhtu pehke, nüüd sinust mõtlema veel. Möödas on hommik, möödunud ka päeva tee. Laajas on õhtu päike, kuid sinust mõtlema veel. Möödas on hommik, möödunud ka päeva tee. Laajas on õhtu päike, kuid sinust mõtlema veel.